بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو ضائع کرتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں اور وہ ایمان لا چکے ہیں اس کتاب کے اوپر جو نازل کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب حق اور سچ ہے ان کے رب کی طرف سے ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے اعمال کو سنوارتا ہے یہ اس وجہ سے کافروں کو سزا ہوتی ہے کہ کافروں نے اتباع کی ہے باطل کی اور انعام ہوتا ہے ایمان والوں کو اس لیے کہ ایمان والے اتباع کرتے ہیں الحق کا حق کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لحاظ سے مختلف مثالیں دیتے رہتے ہیں فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ اے مسلمانوں جب تمہاری جنگ ہو جائے کافروں کے ساتھ تو پھر ان کی گردنوں کو کاٹو حتیٰ اذا اسخنتموہم فشد الوثاق یہاں تک کہ جب تم جنگ کرو اور ان میں سے کچھ لوگ پکڑے جائیں تو ان کو باندھ دو فَإِمَّا مَنَّمْ بَادُو وَإِمَّا فِدَان پھر بہرحال یا تو احسان کر لو ویسے ہی ان کو چھوڑ سکتے ہو یا یہ کہ معاوضہ لے کے چھوڑ دو یہاں تک کہ جب جنگ اپنے اوزار کو رکھ دے یعنی جنگ ختم ہو جائے یہ بات سمجھ آ گئی وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں کو ویسے بھی سزا دے سکتا تھا جیسے پہلے قوم سمود عاد کو تباہ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو آزمائیں بعض کے ساتھ اور وہ لوگ جنہیں شہید کیا جائے اللہ کے راستے میں ہرگز ان کی نیکی ضائع نہیں ہوگی اللہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں ان کے اعمال کو سنوارتے ہیں اللہ ان کو داخل کریں گے جنت میں جس جنت کا تعارف پہلے لوگوں کے سامنے ہو چکا ہے اے ایمان والو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتعس لہم واضل اعمالہم کافروں کو اللہ منہ کے بل گرائے گا ان کے اعمال ختم سن لی یہ بات ذالک بانہم کرہوا بما انزل اللہ فاحبط اعمالہم اس لیے کافروں کو سزا دی جاتی ہے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی یعنی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کافر اس کو ناپسند کرتے ہیں واحبط اعمالہم اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھی ضائع کیا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں چلتے نہیں زمین میں دیکھتے نہیں ہیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی عذاب آئے ان پر ان کی نشانیاں موجود ہیں دمر اللہ علیہم اللہ نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور کافروں کی تو اسی طرح کی مثالیں ہیں یہ اس وجہ سے ہے انعام ایمان والوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے دوست بنا رکھا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا. وان الکافرین لا مولا لہم, جو کافر لوگ ہیں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. یہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے والی سورت سورہ احقاف ہے. احقاف میں قوم سمود عاد کا ذکر ہے. احقاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں قوم سمود عاد آباد تھی. سورہ احقاف کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا ہے, تو یہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تھک نہیں گیا کہ دنیا کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا. اللہ قادر ہے, دوبارہ پیدا کرے گا. اور فرمایا کہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا ان کے کفر کی وجہ سے ہے, ان کی ہٹ درمی و ضد و عناد کی وجہ سے ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, انہیں کہا جائے گا عذاب کا ذائقہ چکھو, یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے. بالکل سورت کے آخری آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے, تسلی دینے کے لیے یوں فرمایا, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, کہ آپ صبر کریں. صبر کرنا اولو العزم کا کام ہے. جو بھی معاملہ ہے نا زندگی کا, جتنا گزران ہے یہ سارا نظام صبر کے ساتھ ہی اچھا ہوتا ہے. کوئی کام بھی بے صبری کے ساتھ ہو, بھلے لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے, کوئی اور بھی بات آئے, دکھ سکھ بھی آئے, پریشانی بھی آئے, رزق میں کمی آئے, بیماری آئے, یہ سارا کام صبر کے ساتھ, اس کا جواب اور علاج صبر ہے. صبر پر انسان کو اجر ملتا ہے کسی معاملے میں بھی ہو. تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہ لوگ اس طرح کی فضول باتیں کرتے رہتے ہیں, پہلے پیغمبر نے بھی صبر کیا, آپ بھی صبر کریں. ان کے جو اعمال ہیں, جن کافروں کی جو باتیں ہیں, یا یہ استہزاء جو کرتے ہیں, یہ ان قریب ان تمام چیزوں کا ذائقہ چکھ لیں گے. یہ گزشتہ سبق کی آخری بات تھی. یہ سورت جو سورہ محمد ہے, یہ 26 پارے کا دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے. مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر جہاد کرنے کی اجازت دی گئی. پہلے مکی زندگی میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 ہیں, مسلمانوں کے اوپر مختلف تکلیفیں ہوتی رہیں, حتیٰ کہ شہید بھی کیا گیا بعض کو, لیکن مسلمانوں کو جواباً دفاع کرنا یا انتقام یا آگے سے لڑائی کرنے کی اجازت نہیں تھی مکی زندگی میں. مدینہ میں جب ہجرت ہو گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی جس کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی, اور جہاد بھی جہاد دفاعی اس سورت میں. پھر بعد میں جہاد اقدامی کی بھی اجازت ہوئی. جہاد دفاعی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جس علاقے کے اندر رہ رہے ہوں, اگر کافر مسلمانوں کو اپنے علاقے میں بھی نہیں رہنے دیتے, وہ لڑائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو مسلمانوں کو اس کے جواب میں لڑائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اس لڑائی کو جہاد دفاع کہتے ہیں, دفاعی کام کیا جا رہا ہے. چنانچہ مدینہ میں سن 2 میں غزوہ بدر ہوا, جو مشہور غزوہ ہے نا غزوہ بدر, وہ 17 رمضان میں ہوا بدر مقام میں. اس غزوے سے پہلے بھی ایک غزوہ ہوا ہے, امام بخاری نے اس کو بھی ذکر کیا ہے غزوات میں, کتاب الغزوات میں, کہ اس غزوے کو بدر صغرا کہتے ہیں. اس غزوے کو بدر صغرا کہتے ہیں, وہ رمضان سے پہلے ہوا تھا, اس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی. جس بدر غزوہ بدر میں جنگ کی نوبت آئی, اس کو بدر کبرا کہتے ہیں. یہ 17 رمضان میں سن 2 کے اندر بدر مقام پہ, بدر مقام میں بڑا کھلا میدان ہے, آج کل تو وہاں ہوٹلیں موٹلیں بھی اور کچھ گاؤں سے بھی آباد ہے. اس بدر جگ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیج تھا کہ جس پر آپ اوپر بیٹھ کے جنگ کا سارا نظام دیکھ رہے تھے, اس کو عریشہ چھپر جیسے لوگ بناتے ہیں نا, عریشہ عارضی طور پر چھپر سا بنایا گیا تھا. اس جگہ پہ بہت پیاری مسجد بنائی ہے, اور اس مسجد کا نام بھی مسجد عریشہ ہے بدر مقام ہے. اور ایسا منظر ہے, میں نے دیکھی وہ جگہ الحمدللہ, کہ اس مسجد والی جگہ میں کھڑے ہو کر بھی سارا منظر نظر آتا ہے, میدان ہے جنگ, جو جہاں جنگ ہوئی ہے وہ بالکل سامنے نیچے ہے. جیسے آپ اس دوسری منزل مسجد میں کھڑے ہو جائیں اور نیچے سارا پولی کلینک اور یہ علاقہ نظر آتا ہے, وہ بدر کا میدان سارا اسی طرح ہے اور اب تک بھی اس کو اسی طرح رکھا گیا ہے. کافر جو 70 کے لگ بھگ مارے گئے تھے ان کو ایک ہی جگہ کے اندر کنویں میں دفن کر دیا گیا تھا, وہ جگہ بھی اسی طرح ہی ہے. مسلمان 2-3 اس میں شہید ہوئے تھے, ان کی قبریں الگ ہیں. سورہ محمد ہے, اس کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ایک تو غلطی ان کے کفر کی ہے, دوسری غلطی یہ ہے کہ وصدوا عن سبیل اللہ, جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں یہ کافر ان کو روکتے ہیں کہ اسلام کی طرف نہ ہو. یہ پہلی غلطی سے بھی بڑی غلطی ہے کہ خود کافر ہیں آپ نہیں مانتے ہیں تو الگ بات ہے, لیکن جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کو مارتے کیوں ہیں, اذیت کیوں دیتے ہیں, قتل کیوں کرتے ہیں؟ راستے میں باقاعدہ مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے ہجرت سے پہلے تو ان مشرکین مکہ نے ناکہ بندیاں لگائی ہوئی تھی, بندے کھڑے کیے تھے, جو باہر سے اجنبی بندہ جو مکہ کا نہیں ہے جو مکہ میں داخل ہوتا ہے اس سے پوچھتے تھے کیوں آئے ہو, کیا کام ہے آپ کا مکہ میں؟ وہ کہتا ہے تھی کہ طواف کرنے آیا ہوں, یوں کا تو چھوڑ دیتے تھے. اگر وہ کہتا کہ ادھر ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے میں اس سے ملنے آیا ہوں تو اس کو نہیں جانے دیتے تھے. اور جو اس جذبے سے آتے تھے نا کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کون سی دعوت دیتے ہیں, کیا ان کا پیغام ہے, جو سائڈوں میں لوگ ملنے آتے تھے انہیں پتہ تھا کہ یہ روکیں گے, لیکن وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں بس ویسی کوئی چیز خریدنی ہے طواف کریں گے, نہیں وہ سچ کہتے تھے کہ ہم اس نبی آخر الزمان کی ملاقات اور زیارت کے لیے آ رہے ہیں. وہ روکتے تھے, تکلیف دیتے تھے, یہ برداشت کرتے تھے, پھر اپنا پہنچ جاتے تھے. بہرحال یہ سارے امتحانوں سے گزرے ہیں. تو کافروں کی ایک غلطی کفر ہے, دوسری غلطی وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے تو ہم نے ان کے اعمال پھر ضائع کیے. اعمال کام تب آتے ہیں جب انسان کا ایمان ہو. کوئی اچھا کام بھی, نیکی کا کام, وہ دو شرطوں کے ساتھ ثواب لے کے آتا ہے. ایک تو بندے کے پاس ایمان ہو, پھر اس کے بعد کوئی بھی نیکی کا کام کرے اس پر اس کو نیکی ملے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام وہ نیکی کا کر رہا ہے اس کا جائزہ لیتا رہے, وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اس میں بھی ریاکاری ہو گئی, دکھلاوا ہو گیا, تصویر ہو گئی, ویڈیو بن گئی, یوں ہو گیا جیسے ہو رہا ہے آج کل, تو پھر وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. ریاکاری کی وجہ سے نیکی ضائع ہونے کے علاوہ گناہ بھی ملتا ہے, جس کا تیسرے پارے تیسرے رکوع میں ذکر ہے. یراؤن الناس, کہ وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں, یراؤن الناس کہ لوگوں کو دکھلاوے کے خاطر ان کے اعمال ضائع اور اس کی جگہ پہ ان کو گناہ ہوتا ہے. تو ہر وہ نیکی پھل آور ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے جب انسان ایمان والا ہو اور نیکی کرنے کے ساتھ اس کی نیت خالص اللہ کی رضا ہو. اللہ کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے. میں یام المسکال ذرتن ذرہ, بعض حضرات نے سرسوں کے دانے سے اس کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے کہ سرسوں کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, سرسوں کا دانہ سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے, اس لیے اس سے تفسیر کی ہے. بعض رات نے اس سے بھی جو چھوٹی چیز ہو اس کو ذرہ کہتے ہیں. یعنی کسی شخص کی اگر اتنی نیکی ہے نا, اللہ اتنا انصاف والا ہے کہ اتنی چھوٹی سی نیکی کو بھی وہ ضائع نہیں کرتا کہ چھوڑو جی یہ چھوٹی سی نیکی ہے اس کا کیا ذکر کرنا ہے. جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کرتا ہے تو اللہ ضائع نہیں کرتا. وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ سب کو رزق دیتا ہے, تو اس نیکی کرنے والے کو رزق نہیں دے گا؟ تھوڑا ایمان تو ہونا چاہیے نا, استقامت کے ساتھ رہے ضرور دے گا اللہ. ہاں, اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا, اچھے اعمال بجا لاتے رہے, وہ آمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم, جنہوں نے ایمان لایا اچھے اعمال بجا لاتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لایا جو نازل کی گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہ یہ سمجھتے ہیں ایمان والے کہ یہ کتاب حق ہے, سچ ہے, ہمارے رب کی طرف سے ہمارے نبی پر نازل ہوئی, اس ایمان کی برکت سے ہی کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم, اللہ تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے ہی ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے نیکیوں کو سنوارتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. الاسلام یہدی بما قبلہ, حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اسلام اس عظیم نیکی کا نام ہے کہ جس سے سارے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورہ محمد کی پہلی آیت ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا آخری نبی پر, اس کی کتاب پر, کفر عنہم سیئاتہم, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا, وہ اصلح بالہم, اور ان کی نیکیوں کو سنوارے گا. سنوارنا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نیکی کا بدلہ ملنا, ایک ہے نیکی کا ایسا بدلہ کہ وہ خود بخود بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے. حدیث میں آتا ہے آپ کا سبحان اللہ جنت کے میدان میں درخت لگائے گا اور وہ درخت بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا, پھل آور ہوتا رہے گا, اس کا سایہ بڑھتا رہے گا, سایہ بڑھتا رہے گا. ایک حدیث میں جناب کا فرمان ہے کہ جنت میں درخت ایسا ہے, بعض رات نے اس کا نام توبہ لکھا ہے, کہ جنت میں ایسا درخت ہے کہ 100 سال تک ایک گھوڑ سوار اس درخت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑاتا رہے گا لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت تو صاف چٹیل میدان کا نام ہے, سبحان اللہ اس میں درخت لگائے گا اور وہ درخت بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. ایسی کوئی نیکی بھی ہے. اب ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو حدیث میں تو آتا ہے اس کے اعمال بند ہو گئے, لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ بھی جاری رہتے ہیں. اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کنواں کھدوا دیا, مسافر خانہ بنا دیا, اسپتال بنا دیا, مسجد بنا دی, کسی کو گھر بنا دیا غریب کو, یہ وہ خود تو دنیا سے چلا گیا, یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے اس کے آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا. یہ مطلب ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے اعمال کو سنوارتا رہتا ہے, وہ بڑھتے رہتے ہیں, جاری رہتے ہیں. فرمایا کافروں کو سزا اللہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ انہوں نے باطل کو اپنا معبود بنایا ہے, ایمان والوں کو انعام اس لیے دیتا ہے کہ انہوں نے حق کو اپنایا ہے, حق کی پیروی کی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اس کتاب پر ایمان لایا, الحق من رب ہے. ان کا نظریہ ایمان والوں کا کہ یہ کتاب ہمارے رب کی طرف سے سچی کتاب نازل ہوئی جس پر ہمارا ایمان ہے. فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم, اللہ تعالیٰ اس طرح مثالیں اور بھی دیتا رہتا ہے سمجھانے کے لیے. اس آیت میں نے بتایا سورہ محمد میں جہاد کی اجازت ہوئی. فرمایا فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب, جب تمہاری جنگ ہو جائے کافروں کے ساتھ تو پھر اس وقت خوب جم کے لڑنا ہے, جب وہ تمہیں مار رہے ہیں تم بھی مارو. حتی اذا اسخنتموہم فشد الوساط, جب جنگ ہوتی ہے اس میں تم کافروں کے بندے پکڑ لیتے ہو, ان کو گرفتار کرو, باندھ لو, قیدی بناؤ. پھر اس کے بعد چار چیزوں کا اختیار ہے, فاما منم, یا تو احسان کرو. آپ سمجھتے ہیں یہ اس وقت کے امیر کو, بادشاہ کو یہ اختیار دیے جا رہے ہیں چار چیزوں کا, جب کافروں کے بندے گرفتار ہو گئے جو ہمارے مقابلے میں لڑ رہے تھے. مسلمانوں کا امیر المومنین یا جنرل یا سپہ سالار جو بھی وہاں ہے جس کو یہ اختیارات ہیں, یا تو احسان کر کے ان قیدیوں کو چھوڑ دے. یہ سمجھتا ہے کہ احسان کر کے چھوڑنے میں فائدہ ہوگا, یہ بندے قریب آ جائیں گے اسلام کے ہمارا احسان دیکھ کر. وہ اما فدان, مسلمانوں کا امیر المومنین یہ سمجھتا ہے کہ ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان سے کچھ معاوضہ لے کر, پیسے لے کر, تب بھی ٹھیک ہے. نمبر تین, مسلمانوں کا قید یہ سمجھتا ہے کہ ان پر احسان کا معاملہ نہیں کرنا ہے, ان کے قیدیوں کو قتل کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ ڈر جائیں اور مقابلے کے لیے نہ آئیں. تو مسلمانوں کے امیر المومنین کو یہ اختیار ہے. چوتھی چیز اباحت کے درجے میں, اباحت کے درجے میں جائز ہے کہ آپ ان کے قیدیوں کو, کافروں کے قیدیوں کو غلام بھی بنا سکتے ہیں اگر اس میں بہتر سمجھتے ہیں. یعنی یہ کوئی غلام بنانا فرض نہیں ہے, چار کاموں میں ایک کام ہے. مسلمانوں کا امیر المومنین یہ سمجھتا ہے, اب جیسے معاہدہ ہوا غلام نہیں بنانے چاہیے تو نہیں بنانے چاہیے. اسلام نے غلاموں کی آزاد کرنے کی جتنی فضیلت بیان کی ہے اسلام نے, اتنے کسی مذہب کے اندر نہیں بیان ہوئی. مثلا کفارہ یمین میں, کفارہ قسم جو ہے اس میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. کفارہ زہار میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. کفارہ قتل میں غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. تو کفارہ صوم جو جان بوجھ کر جس نے روزہ کھایا, غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. یعنی اسلام تو غلام کی آزادی کا درس دیتا ہے اور فرمایا کہ جو شخص غلام کو آزاد کرتا ہے اس بندے کا ہر وہ عضو بھی جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے جو اس نے ایک بندے کو آزاد کیا اور اس کا ہر عضو آزاد ہوا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت صحابہ اکرام کی عادت تھی اور غلاموں کو آزاد کرنے کی, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی معمول رہا. ہاں, اسلام لوگوں کو غلامی سے نکالنے کا درس دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کی اتنی فضیلت بیان. فرمایا جہاد کی اجازت اس لیے دی ہے, اللہ یہ چاہتا اگر کافروں کو ویسے ہی ختم کر دیتا جیسے قوم عاد سمود وغیرہ ختم ہوئی تو ان کو بھی ختم کر سکتا تھا, لیکن اس طرح ختم نہیں کیا. تمہیں آزمانا چاہتا ہے کس طرح, ولکن لیبلوا بعضکم ببعض, مجاہد کو بھی آزمانا چاہتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہے کہ نہیں, اور مقابلے والوں کو بھی یوں بالفعل سزا دے کے ذلیل کرنا چاہتا ہے کہ کیوں مسلمانوں کو رہنے نہیں دیتے. فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں ان کے اعمال بڑھتے رہتے ہیں, اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کے اعمال کو سنوارتا ہے, شہیدوں کو جنت میں داخل کرتا ہے. وہ جنت عرفھا لھم, جن کا تعارف ہم کرا چکے ہیں. اے ایمان والو, اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم پکے رکھے گا, اور کافلوں کو اوندے بل گرائے گا, ان کے اعمال کو تو ضائع کر دیتا ہے. کافروں کے اعمال اس لیے ضائع, ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, اس لیے کہ کافروں نے اس کتاب کو نہیں مانا جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. یہ کافر لوگ سیر کریں دنیا میں, دیکھیں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے, قوم عاد سمود, کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانا, ان پر عذاب آیا. دمر اللہ علیہم, اللہ نے ان کو تباہ کیا, اور کافر اسی کے مستحق ہیں. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے ایمان والوں کو, اور کافروں کا کوئی دوست کوئی مولا نہیں ہوتا. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.